punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 12 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 sierpnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda wręczył dymisję Jarosławowi Gowinowi. 211 zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Tydzień temu odnotowano kilkadziesiąt mniej infekcji. Kraje Zachodu rozpoczęły ewakuację tysięcy afgańskich tłumaczy z kraju. Sytuacja w regionie jest coraz bardziej niepokojąca. Prezydent Andrzej Duda wręczył dymisję byłemu wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. O odwołanie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii zwrócił się do prezydenta premier Mateusz Morawiecki. Andrzej Duda podziękował Jarosławowi Gowinowi za jego pracę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Mówił też, że to dla niego przykra sytuacja. Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi przede mną i odbiera swoją dymisję człowiek, który nadal chce realizować ten dobry program dla Polski, który nadal chce, żeby tak Polska się rozwijała, żeby ta linia została utrzymana, czy też stoi przede mną ktoś, kto postanowił zmienić front i pójść dalej w polityce z kimś innym. Jest to dla mnie bardzo przykra sytuacja i muszę powiedzieć, że będę czekał, panie premierze, i będę się przyglądał temu, co się dzieje, bo dla mnie bardzo ważne jest to, aby obóz był cały, bo ja wierzę w to, że ten obóz jest w stanie wprowadzić dobre zmiany w Polsce. Jak tłumaczył kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Miller, premier zwrócił się do prezydenta o odwołanie Jarosława Gowina ze względu na słabe działania dotyczące ważnych i kluczowych ustaw dotyczących obniżenia podatków. Po dymisji zarząd porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 211 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły dwie osoby, które były zainfekowane. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach podlaskim 27, mazowieckim i śląskim po 24 oraz małopolskim 19. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 46 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Kraje Zachodu rozpoczęły ewakuację tysięcy afgańskich tłumaczy. Chodzi o Afgańczyków, którzy przez ostatnich 20 lat pracowali dla wojsk NATO lub międzynarodowych organizacji. Teraz grozi im śmierć z rąk talibów. Nie wiadomo, jak wiele takich osób uda się wydostać z Afganistanu, bo talibowie są coraz bliżej Kabulu. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Lokalni tłumacze byli kluczowymi osobami dla wojsk NATO, ale także dla międzynarodowych organizacji pomocowych czy dla dziennikarzy pracujących w Afganistanie. Przez talibów są oni uważani za zdrajców pracujących na rzecz okupanta. Władze Stanów Zjednoczonych już kilka tygodni temu zapowiedziały uruchomienie specjalnego programu, by tłumacze mogli wraz z rodzinami osiedlić się w USA. Wobec szybkich postępów ofensywy talibów w ostatnich godzinach akcja znacznie przyspieszyła. Przyjęliśmy już w USA ponad 1200 osób, które z nami pracowały, a w następnych dniach i tygodniach będą lądowały kolejne samoloty. Mówił rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Tłumaczy ewakuuje też Wielka Brytania, a Kanada poinformowała, że przyjmie 20 tysięcy afgańskich uchodźców. Francja z kolei chce przyjąć afgańskich pracowników Organizacji Praw Człowieka. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nie wiadomo jednak na razie, jak wiele osób uda się ewakuować, bo do tej pory wyjechała jedynie niewielka część spośród tłumaczy. Część z nich ze względu na walki nie jest w stanie dostać się do Kabulu. Czasu zostało niewiele, bo nie jest wykluczone, że w ciągu kilku dni może rozpocząć się bitwa o afgańską stolicę, co uniemożliwi wyloty samolotem. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zapraszają na łódzkie pikniki z okazji jutrzejszego Święta Wojska Polskiego. Rzeczniczka 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej Małgorzata Glińska powiedziała, że podczas pikników zaplanowano m.in. prezentację sprzętu wojskowego, atrakcje dla dzieci i koncerty. Będzie też możliwość rozmowy z rekruterami brygady. Święto Wojska Polskiego to idealny moment, by spotkać się z żołnierzami 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej i dowiedzieć się, jak wygląda służba w naszej brygadzie oraz jakie warunki należy spełnić, by zostać terytorialsem. W miasteczkach mundurowych do dyspozycji będą rekruterzy. Są to żołnierze ochotnicy, którzy pełnią służbę przez co najmniej rok. Dziś łódcy terytorialsi pojawią się na piknikach w Tomaszowie Mazowieckim i Strzelcach, a jutro w Ozorkowie. Na tomaszowskich Błoniach czekać będą terytorialsi z 91 i 92 Batalionu Lekkiej Piechoty, którzy zaprezentują sprzęt i pojazdy, jakie mają na wyposażeniu. W Strzelcach przy Gminnym Ośrodku Kultury oprócz miasteczka mundurowego atrakcją będzie kino plenerowe i pokaz filmu Bitwa Warszawska. W niedzielę w Ozorkowie swoje stoisko promocyjno-informacyjne przedstawią terytorialsi z 91 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zgierzu.

Program trzeci. Edgaj i Bartek z piekła. Mam nadzieję, że Bartek zawita prędzej czy później do naszego trójkowego studia, bo warto byłoby przedstawić go troszkę szerszej publiczności niż ta w Węgorzewie przed tygodnia. A propos Węgorzewa, to była tam również Szagrin. Happens 'cause you're still behind. Trójka. Program trzeci. Sny. Nie wiem, gdzie jest start. Chłodny, wiosenny wiatr prowadzi mnie, nie pytaj gdzie i nie wiadomo skąd. Lecz liczę każdy krok, zanim wyjdziesz naprzeciw. Jak wielcy odkrywcy zdobywamy ląd. Choćbym zdobył ich 100, nie znajdę nas w żadnym z nich. Już nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Powiedz, kim dla ciebie dzisiaj miałbym być. Ja nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Już nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Powiedz, kim dla ciebie dzisiaj miałbym być. Ja nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Ciebie wciąż ten przenikliwy wzrok niesie zbyt wiele pytań. Jak wielcy odkrywcy zdobywamy ląd. Choćbym zdobył ich 100, nie znajdę nas w żadnym z nich. Już nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Powiedz, kim dla ciebie dzisiaj miałbym być. Ja nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Już nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Powiedz, kim dla ciebie dzisiaj miałbym być. Ja nie wiem, kim dla ciebie miałbym być. Kamil Husajn, a wcześniejsza Green. No teraz zgodnie z trójkową tradycją odkurzamy przeboje i będzie grupa Bajem. Beata już raz dzisiaj do nas śpiewała, ale tym razem będzie ta piosenka Małpa i ja. No i mało znany utwór Martyny Jakubowicz, Pewnej Niedzieli. Przez ten długi czas

Trójka. Program trzeci. Jadę jak wariat poprzez pola złotych drzew. Pędzę jak wariat, nie rozglądam się. Rozświetlony horyzont przecinam w pół. Nie potrafię zatrzymać tej machiny snu. Za oknem wciąż mija czas. Tysiące małych i zwyczajnych ludzkich spraw. Odwracam wzrok, cały mój świat. Z każdym oddechem dzieli mnie na pół. John Mayer przyjeżdżał do Polski, to myślę, że Marcin Łazarski byłby świetnym artystą, który by jego koncert właśnie otwierał. A przed Marcinem Filip Mizia. A my wrócimy pamięcią do Węgorzewa sprzed tygodnia, bo tam też na scenie dużej był Gutek. Świat stanął dziś na głowie i dokąd zmierza chciałbym.

Jakub Skorupa, wcześniej Gutek. Swoją drogą to w tym roku wakacje i deszcz to temat numer jeden, bo deszczu tego lata nam zupełnie nie brakuje. No ale zawsze możemy w domu spędzić chwil parę z rodziną i zagrać na przykład w planszówki. Planszówki i Leski. Jeszcze jeden ważny adres dla debiutantów, którzy chcieliby wystąpić w Trójce. debiuty@polskieradio.pl. Czekamy na MP3, wavy, na cokolwiek, byleby wasza muzyka zagrała u nas na antenie. My już kończymy. Ola Szućko, Marek Pawłowicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Monika Małkowska, widzę, już jest po drugiej stronie szyby i zaraz będzie francuski łącznik, ale wcześniej do samolotu wsiądziemy wraz z Marią Heleną.